Prawie trzy minuty po godzinie drugiej. Późna pora, ale wiem, że przynajmniej część z naszych słuchaczy już się wyspała i raźno słucha osobliwości muzycznych czy trójkowego osobowego. To się okaże dopiero w trakcie, czy jesteśmy na naszej małej, osobliwej stacji, czy też udamy się w podróż. Wszystko nocną porą może się zdarzyć. Irena Dan za sterami trójkowymi, Wojciech Ossowski jako półredaktor osobliwy i znak to niechybny, że ci z Państwa, którzy odczuwają taką potrzebę, ja namawiam do kontaktu, mogą to uczynić dzięki poczcie internetowej. Adres wojciech.ossowski przez wsmałpa.polskieradio.pisane-razem.pl i mogą nas odnaleźć na facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. O, tam jako na peronie się spotykamy. To tyle tytułem wstępu, a teraz już odjazd Jatcha i nasz Albercik, który przypomnę, w tym roku odwiedzi Polskę. Ша парчорлар, аян сынын көрүңөрдан, ала кастан хадыңарлар, суа салган кеше кези, согнан чалгы тара чалды, суп чинге салалар, суйбап туду порок сажен, кара-кара кирбиктери, харачига чалгыныла. Чайнан карактару, октар гайда сылтын старла. Кында кичи чандыр көрбес, кыстын ховар эртинези. Чүрек тужу хайлан эми, чүрде чөк мөнгүн аяв. Чүрек тужу хайлан эми, чүрде чөк мөнгүн аяв. Козун хыны ал гыны уран шинчешкини арымда белса кындырар уган бодал биле биле узунга макта тырган кылмас билбес чувези чок кыстары высереслери айлар кадык сайфыр алдын аги була өнөр төзү Дардек түрзүлөнген, ойнанычтык тыва кыстар. Чурту усту эру түртүп, чурталганы байлакшыдар. Буян чаян оларда деп, мурганга дек тейлеп чорнен. Буян чаян оларда деп, мурганга дек тейлеп чорнен. Wiecik już niedługo w Polsce, a tymczasem nie wiem, czy Państwo śledzili losy pewnego stworzenia, ale zanim o nim powiem, to przypomnę, że bardzo podobną historię opowiadaliśmy w Osobliwościach i to na samym początku naszej przygody z literaturą. Chodzi mi o jedno z opowiadań Wiktora Pielewina, to w którym dwa kurczaki uciekają z zakładu przerobu drobiu i dzięki przemyślnym staraniom udaje im się uzyskać wolność. Wydawałoby się, że takie opowiadanie to czysta fikcja, a tymczasem życie przerasta literaturę i jakiś czas temu, no właśnie, nie wiem, czy Państwo śledzili losy pewnej krowy. I dzisiaj przeczytałem taką oto smutną informację. Smutny koniec krowy Wyspiarki. Wracamy do sprawy krowy, która uciekła z transportu na rzeź i schroniła się na jednej z wysp Jeziora Nyskiego. Kiedy zbierano środki na opiekę, w międzyczasie odkupił ją starosta Nyski, który zadeklarował się, że krowa doczeka się spokojnego życia i nie trafi na rzeź. I niestety to tyle dobrego. Podczas transportu krowa padła. Schwytano krowę, która uciekła z punktu skupu i po brawurowej ucieczce przez miesiąc skutecznie unikała ujęcia. Niestety podczas transportu do gospodarza zwierzę zmarło na zawał. Nie wiem, czy to stres, czy co. Chce mi się wyć, dodał pan Jacek, powiatowy lekarz weterynarii w Nysie. Krowa została złapana w czwartek w rejonie miejscowości Siestrzechowice. O. No i właśnie. Myślę, że moglibyśmy sięgnąć tutaj po Helrunara i zadedykować krowie uciekinierce. To ten tanc. In den Himmel gaffen, es heult.

Zaczęliśmy od bohaterskiej muczki, a za chwilę powrócimy do drobiu, a w zasadzie do ptactwa nieoswojonego. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale swego czasu mieliśmy już okazję poznać bohaterkę opowieści Ekateriny Sedi. To młoda rosyjska literatka, która jest porównywana do ulubionego pisarza naszej tości, czyli Nila Gaimana. Rosyjska odpowiedź na jego prozę i pomieszanie Gaimana z Bułhakowem, bo rzecz się dzieje w Moskwie. Ci z Państwa, którzy jakoś z różnych powodów ominęli ten fragment, powiem, że zajmowaliśmy się w zasadzie tylko sceną początkową, w której Galina, która ma już za sobą epizod w psychuszce jako człowiek z nie do końca posklejaną jaźnią, widzi, jak jej siostra osuwa się z okna, a następnie, nie sięgając bruku, ulatuje już jako ptak, jako Kawka chyba, i dołącza do stada dość licznego tych ptaków. Nasza bohaterka nie wie, czy może ufać swoim zmysłom, ale w każdym razie to wydarzenie odcisnęło dość duże piętno na jej dalszych losach. Ale tu, jak to w osobliwościach, zawiesiliśmy opowieść, mówiąc, że być może kiedyś do niej powrócimy, i to być może kiedyś właśnie dzisiaj następuje. Za chwilę do opowieści powrócimy, wszelako zobaczę, co w naszym wagonie pocztowym. O, no właśnie, biskup Nikifor spod Pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dla pani Ireny Dan dzisiaj, niezmordowanego pana półredaktora, także dla wszystkich, którzy czuwają przy radioodbiornikach. O, a tymczasem Wincenty Sprężyna jest jednym z tych, który nie śpi i pisze: dobry wieczór, podłe gnomy kaszubskie, choć dzisiaj bez zaprzyjaźnionej strzygi, strzyga, no, od jakiegoś czasu jest nieobecna, radośnie strzygą uszkiem. Chwała i cześć osobliwej braci niniejszym, jak również serdeczne przysiady załączam półredaktoru, tudzież i niesłyszalnym, co to ciężko harują za szybką. L z kropką. Tyle, jeśli chodzi o naszą pocztę internetową, a teraz, żeby wprowadzić w nastrój, z Moskwy taniec Leszych, czyli kolejna w osobliwościach płyta Wedran Koliat. Takiej rosyjskiej próby zmierzenia się z muzyką dawną. Yeah. Даюся. Даюся. Państwo piszą o tej krowie, że szkoda, a myślę sobie, że możemy ją uhonorować pośmiertnie darmowym biletem na osobliwy pociąg trójkowy i to nie byle jaki przedział, Kuszetka blisko Warsu, żeby krowina sobie podjadła i popiła. A jakże? Myślę, że Państwu takie towarzystwo nie będzie przeszkadzać. I tymczasem powróćmy do Galiny. Wyszła z domu, trudno jej się dziwić. Po takich wydarzeniach szła ulicą, trafiła na Arbat, a wiadomo, to reprezentacyjna rosyjska ulica, na której pełna artystów wszelkiej maści. Rozglądała się i tutaj ją widzimy. Spojrzała w inną stronę i zatrzymała się. Jej spojrzenie przykuł duży obraz oparty o witrynę sklepu i patrzyła na niego, pragnąc, żeby zniknął. Ale pozostał. Jedyne płótno, którego twórca pochwycił ducha tematu. Widok z dachu, który niedawno opuściła, oddany grubymi, żywymi pociągnięciami złota i żółcieni, nakryty blado-błękitną przestrzenią nieba. Co gorsza, kilka ptaków, dziobatych i pazurzastych, wisiało złowieszczo w pustych przestworzach. Artysta stał niedbale przy obrazie ze zgaszonym papierosem w obwisłych wargach. Obojętnie spojrzał na Galinę i oderwał się od ściany. Nieogolony, czerwonooki, brudny. Chcesz kupić? Galina pokręciła głową. Przykro mi, nie, ale te ptaki, też je widzisz? Artysta uśmiechnął się szeroko, że na zapadniętych policzkach nastroszyła się Szczecina. A od zeszłego piątku, nie do wiary, myślałem, że to delira. Galina się uśmiechnęła. Cudownie, pomyślała, schizofreniczkę i alkoholik widują przyprawiające o gęsią skórkę ptaki. Widziałeś sowy? No masz, od niedzieli. Skąd one się biorą? Dlaczego są tutaj teraz, w ciągu dnia? Artysta przyciągnął się i ziewnął, chuchając na nią smrodem starego dymu i przetrawionego alkoholu. A kto to może wiedzieć, mruknął filozoficznie. Ale jak chcesz znać moje zdanie, to pewnie wina cyganów. Cyganów? Albo to jakieś inne czary, ustąpił. Jeżeli naprawdę jesteś ciekawa, przyjdź kiedy indziej, po zmroku, a to coś ci pokażę. Moja siostra zginęła, powiedziała Galina. Myślę, że ma to coś wspólnego z ptakami. Nie możesz mi teraz wyjaśnić? Nie ma żadnego wyjaśnienia i nie mogę pokazać niczego przed zmierzchem. Wypluł niedopałek, wepchnął ręce w kieszenie i dał do zrozumienia, że nie powie nic więcej. Galina westchnęła i odwróciła się, by odejść. Jestem Galina, rzuciła na pożegnanie. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia, skinął głową. Mam na imię Fiodor. O, poznaliśmy nocną porą Fiodora. Taniec Leszych, tak nazywa się płyta, której słuchaliśmy. Jeszcze graj, a później powrócimy do tańca Leszych. Thank you. No proszę. Być może będę pierwsza tej nocy z pozdrowieniami dla maszynisty załogi oraz współpasażerów trójkowego osobowego. Stoję na peronie i czekam, aż osobowy podjedzie, chociaż do odjazdu jeszcze sporo czasu. Tej nocy mam bilet na miejsce w wagonie sypialnym obok krowy. I nie wiem, na ile świadomie uda mi się odbyć podróż. Pociesza możliwość późniejszego odsłuchania audycji. Kilka tygodni temu można było zgłaszać życzenia muzyczne, czy jest szansa na kwartet Jurgi. Jako najmniejszy kwartet świata, trójosobowy, zagrał kiedyś, lata 90. koncert z Davidem Hopkinsem. Chyba nawet był z tego wydarzenia program telewizyjny. Czy nagrania z tego koncertu gdzieś jeszcze istnieją? Sentyment mam ogromny. A może mieszam różne wydarzenia? Może w osobowym znajdzie się przedział dla najmniejszego kwartetu świata? Pozdrawiam serdecznie. Ze Szwecji pani Katarzyna. A ja sobie zapisuję na za tydzień kwartet Jurgi. I bardzo dobrze. Dzisiaj nie mam, w związku z tym rozkładam ręce. No i jeszcze pan Stefan. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator osobliwych i nieosobliwych. Pozdrawiam ciepło, boć idą arktyczne mrozy. Finowie przegrali w hokeja, ale w audycji mają się dobrze. Więcej Finów i Polaków w audycji właśnie. I więcej Dęciaków, Skrzypków, Antonich, Kubz, Dud i całej gamy od C do C1. Odnośnie lektury zacząłem czytać kryminały Pauliny Świst. Czyta się. Tusząc na wielkie i ciepłe przeżycia podczas audycji, zasyłam gorące pozdrowienia Stefan z Mielca Koronobyla. Tak do nas napisał pan Stefan. A my zanim powrócimy do Moskwy, jeszcze raz taniec Leszych. Pojedu, wyzajdu na garu. Pojedu, wyzajdu na garu. Oj, na guru, na garu. Oj, na guru, na garu. I spady jera szołka miłej, da kryczę ludzi, se posetuj. Oj, stani postoj, stani postoj. 21 lutego. Tak, nie, czy stycznia? Już mi się... Tak, lutego. Dzień Języka Ojczystego i z tej okazji trafiłem na cytat z Henry'ego Millera, który powiedział, że jedyną rzecz lubię w Polakach, ich język. Polski w ustach inteligentnych ludzi wprawia mnie w ekstazę. Jego dźwięk wywołuje we mnie dziwne obrazy pełne pięknej, szeleszczącej trawy, w której buszują szerszenie i węże. A teraz byśmy dodali nieżywe krowy. Gdy Polacy mówią do siebie, siadam i przyglądam się im z fascynacją. Mają dziwne, polskie wyrazy twarzy, które jednak różnią się od naszych krewniaków, z których zawsze wychodzi kryjący się pod spodem barbarzyńca. Nigdy nie udało mi się dojść, o czym mówią, ale zawsze wydawało mi się, że mordują kogoś w elegancki sposób. To a propos tych kryminałów, które czyta Stefan w Mielcu. Powinniśmy powrócić szybko do Galiny, ale zanim to nastąpi, jeszcze myk na Litwę. So dark and empty, even some care. Rytwini, a przypomnę, że Galina poznała Fiodora i nie wiem, czy uda mi się do Fiodora dzisiaj jeszcze powrócić, ale tymczasem poznajemy Jakowa. Jakow nie lubił swego wyglądu. Był zbyt prozaiczny, bez odrobiny angielskości, jakiej oczekiwał. Od każdej oszczędnej linii niskiego, krępego ciała do ostatniego najeżonego włosa na głowie jego powierzchowność oznajmiała światu krzykiem rosyjski chłop. Świat zareagował oburzeniem i odepchnął go. Moskwa była szczególnie brutalna pod względem odpychania. Limitczyk. Tak nazywano podobnych mu ludzi. Prawo mieszkania w Moskwie przysługiwało rodowitym Moskwianom i ograniczonej liczbie ludzi spoza miasta. Rodowici Moskwianie patrzyli na zamiejscowych protekcjonalnie i z pogardą, która zaskoczyła Jakowa, gdy się tu sprowadził, mając raptem 10 lat. 20 lat później ta nienawiść wcale nie zmalała. Zaczął podejrzewać, że nigdy się nie zasymiluje. Jakob stał przed oknem w bokserkach i w podkoszulku, patrząc na topole, która sięgała prawie do jego okna na 5. piętrze. Wrony uwiły na czubku gniazdo i zrywający się wiatr miotał nim we wszystkie strony. Jakob martwił się o bezpieczeństwo dwójki młodych. Ich rodziców nigdzie nie było widać, a młodziaki skrzeczały, gdy masa gałązek, patyków, gałęzi i kłaczków kołysała się w podmuchach wraz z wierzchołkiem drzewa. Zastanawiał się, czy ptaszki mają mdłości i co robią w gnieździe we wrześniu. Jasza! Zawołała z kuchni matka. Śniadanie! Wciągnął spodnie dresowe, wypchane na kolanach, ozdobione wzdłuż nogawek czerwonymi paskami, które spłowiały po zbyt wielu praniach. W jego życiu było zbyt wiele spłowiałych, czerwonych rzeczy. Kolejna w postaci podomki matki skakała od kuchenki do stołu i z powrotem zdesperowaną energią zegarowego mechanizmu. O! I tutaj na razie porzucimy naszego bohatera Jakowa. Jeżeli ktoś ma ochotę na śniadanie, wczesna pora, ale proszę się nie krępować. Wars czynne. A tymczasem pograjmy. No, a my powracamy do mostyskiego mieszkania, które dzieli Jakub z panią starszą. Uspokój się, mamo, powiedział Jakub i poklepał staruszkę po ramieniu. Zawsze uważał ją za starą i był zaskoczony w dniu jej urodzin, gdy sobie przypomniał, że ma zaledwie 50 lat. Jest sobota, nie ma pośpiechu. Ale umówiłam się z Lidą, żeby pójść na cmentarz, odwiedzić twoich dziadków, a i o grób trzeba wyczyścić ze wszystkich tych liści. Jest jesień, jutro spadnie ich więcej. Groby muszą być czyste, odparła uparta i mała. Jedz, nie czekaj na mnie, zrób co musisz. Westchnęła. Dasz sobie radę? Oczywiście. Nie było powodu do irytacji, zawsze się martwiła, nawyk, który nie przeminie. Bądź cierpliwy, pomyślał. Jesteś dorosły, nawet jeżeli ona nie zdaje sobie z tego sprawy. Idź, rób swoje, baw się dobrze, naciesz się grobami. Ściągnęła twarz. O zmarłych trzeba się troszczyć. Jakub wypił herbatę. Matka wróciła do swego pokoju, skąd dobiegło trzaśnięcie szafy drzwi, drzwi szafy i szelest poliestru. Jakub posmarował chleb masłem i ukroił grube plastry sera, wonnego i pełnego dziur. Czekał, aż zostanie sam i miał z tego powodu wyrzuty sumienia. Weszła do kuchni, ubrana w pancerz kwiecistej sukni i ciężkie czarne buty. Nic by ci się nie stało, gdybyś odwiedził dziadków. Zostanę w domu, mamo, powiedział. Może w przyszłym tygodniu. Możemy też pójść do cerkwi, jeśli chcesz. Rzuciwszy parę słów na uspokojenie, zamienił obecną drobną niedogodność na większą. Za jakiś czas. Sprytne. Zobaczymy, Jasza, złagodniała. Niedługo wrócę. Dopił herbatę już zimną i znalazł lornetkę. Przez szkła wyraźnie zobaczył dzioby młodych ptaków z obwódkami w kolorze żółtka, szeroko otwarte w milczącym krzyku. Wiało coraz mocniej. O, i to jest dobry moment, żeby nam przywiało coś z olimpiady, z Korei. Kto jeszcze nas czeka i to niedługo? Jambunai z Korei, w której piszą państwo ze smutkiem, że Szwedzi przegrali w hokeju i Finowie również. No, ale nasze brawurowo też przegrały sztafetę biatlonową. Przyznam się szczerze, że oglądałem te zawody, w ogóle nie licząc na cokolwiek, ale gdy na trzeciej zmianie, na sam koniec wyszła nasza zawodniczka na prowadzenie, osłupiałem i naprawdę myślałem, już myślałem, że się uda. A tymczasem wcale nie najgorsze siódme miejsce. Tymczasem wiatr podrywał liście żółtymi falami, tworzył z nich wiry i pozwalał im opadać na ziemię. Szumiał w suchej trawie na pustej parceli, za widocznym z okna ośrodkiem dziennej opieki i gwizdał w pustych butelkach rozrzuconych między łuszczącymi się ławkami. Tarmosił sierść psów, które biegały po wysuszonym błocie i zbitej martwej trawie na tej ziemi niczyjej. Ich właściciele podnosili kołnierze i zapalali papierosy, wprawnie osłaniając dłońmi płomyk i zapałek, przyjmując uderzenia wiatru w plecy. Jakow patrzył, jak młody człowiek ściga teriera szkockiego. Pies, rozmyta smuga ruchu, biegał w kółko, bez trudu wyprzedzając właściciela, choć łapy miał tak krótkie, że skrywało je kudłate futro. Kurtka powiewała, gdy młody człowiek biegał za psem, żałośnie wykrzykując jego imię. Podmuch wiatru pchał młodzieńca w plecy, zmuszając go do niezgrabnego potknięcia.